este weekend, este vineri, este weekendul acela de dinainte de a începe luna august. Nebunie maximă în Costinești, foarte, foarte multă lume e strânsă pe plaja Summer Kiss, în fața Beach Barului. Olix și DJ Young împreună cu voi. Hello Mr. Olix, bună dimineața. Bună dimineața DJ Young, salutare, salutare tuturor și salutare celor care sunt aici în fața Beach Barului. Avem așa, nu știu cum am început astăzi, am început cu două grupe separate. Avem 20 de fete pe scena Summer Kiss și 20 de băieți în fața lor, viitor pretendenți sau ceva de genul ăsta. Puțin mai încolo ce când să-i combinăm, îi trimitem în Midnight Sun, le dăm foarte, foarte multe premii, invitații acolo în club. Avem și alte premii pe lângă invitațiile în Midnight Sun, pentru că weekendul se anunță agitat și fierbinte. Și apropo, dacă weekendul se anunță agitat și fierbinte, începem ușor, ușor cu o piesă mai veche, dar foarte tare. Delino, Private Love și imediat Connect, Ring the Alarm. În direct ne auzim în toate rețeaua Kiss FM până la ora 18, live din Costinești, ziua 28. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! A famous love, since it's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love. Let me give my love to you.

Mamă, mamă, ce gălăgie aici la Costinești. Distracție maximă. Suntem live de la mare, live de pe scena Summer Kiss din Beach Barul Kiss FM, unde se află foarte, foarte multă lume. Ziceam că este weekendul de dinaintea lunii august, weekendul acela cu vârf maxim, cu multă lume, cu 10.000 de oameni astăzi pe plajă. Eu sunt tare curios de unde sunt băieții ăștia care sunt aici în față. Ai înțeles, ei sunt din Rerana. De la Shrek, de acolo. Da. Peste 50.000 de oameni pe plaja din Costinești și aproape 3 milioane de oameni care ne ascultă în țară la această oră cu urechile pe Kiss FM. Suntem în direct în toată rețeaua Kiss FM, exact. Îi salutăm și pe cei care sunt pe Facebook, foarte activi acolo, facebook.com/KissFM România. Mamă, mamă, mamă, ce aici. Imediat o să-l avem pe scenă pe PJ Vincent, percuționistul, prietenul nostru percuționist. Da, el a venit cu congasul, bongasul și o trusă întreagă de elemente de percuție, foșnitoare, cu nisip, păcănitoare și alte lucruri. Două piese foarte tari chiar acum, Corina, No Sleeping, Radio Killer Remix și apoi DJ Sava, Andrea D și YOLO, Money Maker. Cea mai bună muzică se ascultă la... Saba, my girl Andrea D, and your boy Jay Ulu. Chill brothers in the house. Official money making machine coming to you live, breaking the freaking house down. Let's go. Let the boy feel that zoom, zoom. Do it like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl. S-au luat cu asalt beach bar-ul Kiss FM. Facem poze de la înălțime. Colegul nostru Josh s-a urcat pe beach bar, pe acoperiș. O să aveți poze de ansamblu de sus. Momentan el face o filmare. Îi salutăm pe cei care o să se uite la această filmare la un moment dat. Și uite pe filmare acum, mâinile sus! O grămadă mare, mare, mare de băieți i-a adunat aici în fața beach bar-ului Kiss FM. Avem și fete, nu e chiar așa? Fetele momentan au plecat, au fugit cu berea pe care au primit-o cadou. Puțin mai acolo să aveți imagini și poze pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania, să vadă toată țara ce nebunie se întâmplă la mare, la Summer Kiss în Costinești. DJ Axiolix împreună cu voi, Narcotic Sound și Christian Dicker acum, Dansa din Buricu și Netelius cu Michel și Randy, Only You. Astea sunt încă două piese foarte, foarte tari din playlist-ul nostru. După care ne întâlnim cu PJ Winston, percuționistul mega cunoscut, vine aici la FCN Summer Kiss să ne cânte la instrumente de percuție și o să-l auzim și pe radio în direct. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ahoy! Taking me away from you. Jack și Olix împreună cu voi, 16 și acuși 40 de minute. Foarte mare gașca de aici, de pe scena Summer Kiss. Scena este o chestie pusă exact vis-a-vis de Beach Bar, așa cât artiștii invitații care vin aici împreună cu Kissomani să poată să fie așa la înălțime. PJ Winston, hello, hello! Ce faci? Cum te simți? Hello, hello! Bună dimineața! Hey, bună dimineața, Winston! Ovidiu, dar tu n-ai loc pe lângă el pe acolo. Stai pe lângă el! Stai, vedem în filmare. Și bate la drums ăsta. Cum se cheamă drums ăsta? Ia zi-mi. Djembe se numește. Djembe, ok. Djembe, tu dacă tu zici așa o fi. Și văd că ai un microfon pe el, da? Am un wireless ca să pot să mă mișc ușor. Ai înțeles, da? Deci... Bobie tare! Cum ar fi să umple cu toba după el cu fir? Da, așa e mai bine. Așa pot să mă mișc printre Kissomani, printre toată lumea și... Pentru cei care nu știu de acasă, care ne ascultă, PJ Winston este un percusionist mega cunoscut de culoare. De cât timp ești în România? Mai mult de 10 ani. Oh! Adică nici eu nu mai știu exact. Cum îți place aici la mare? Cum e la mare la noi? E foarte frumos. Fete, wow. M-am întrebat dacă și eu mă bronzez. Am zis că nu știu dacă am nevoie, dar... Vrei să te faci negru să nu te mai vedem în club noaptea? Oricum nu-l vede. Deja nu mai vede așa, dacă mă mai bronzez e... complicat. Ok, foarte tare. O să vedeți pozele cu PJ Winston și cu nebunia care se întâmplă aici pe kissfm.ro și pe Facebook-ul nostru. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Face gălăgie pentru PJ Winston. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's only one summer station. Kiss FM. Summer. Kiss in the mix. Yo, Summer Kiss, Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești, ziua cu numărul 29. Iată că suntem aproape de jumătate, sau poate chiar la jumătatea perioadei pe care o petrecem la Mare în 2011. Pe acolo suntem, 8 săptămâni stăm aici. Bine, vorba ta, s-au dus vreo 4 deja. 8 săptămâni în Beach Bar, Olex și DJ Young împreună cu voi, ca și anul trecut, live de la Costinești. O gașcă foarte, foarte mare în fața Beach Bar-ului, sau mai exact, între Beach Bar și scena pe care vin artiștii invitați. Hai să vă auzim pentru cele 3 milioane de oameni din țară. 2, 3 și... We'll be right back.

been to yourself. I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Did it touch you better than me? Touch you better than me? Want to fall asleep? Want to fall asleep? How you moving? I know when you in the house or when you cruising. It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying. I'm not applying no pressure. Just wanna let you know that I don't wanna let you go. And I don't wanna let you leave. Can't say I didn't let you breathe. Gave you extra cheese. Put you in the SUV. You wanna ice, so I made you freeze. Made you hot like the West Indies. Now it's time you invest in me. Cause if not, then it's best you leave. Holla. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live din Costinești. Hai să auzim toată lumea de aici, din fața Beach Barului. Mamă, e Buluca aici, care bici? Suntem, da, în continuare, Beach Bar, între Beach Bar și scenă, o gașcă mare. PJ Winston, percuționistul care se află din nou pe scenă. Ne bate la Congasul Bongasul live, percuții nebunii, iată-l, se aude deja. Se aude și se aude foarte bine. În ora următoare vine și Laura să ne cânte No More Tears și alte piese, așa încât pregătiți-vă. În vreo 15 minute ne întâlnim cu Laura, așa. Gata, hai, ne-am întors în direct, suntem aici, suntem pe plajă, suntem live din Costinești. Până la ora 18, DJ Ang și Olic împreună cu voi. Dar acum mai avem câteva piese înainte de ora 5, mai exact. Tu știi, e 5 și 5 minute. Da, e 5 și 5? Hai, da. Nu cred așa, da. Ceva, cum a zburat timpul acesta. Da, intrăm în ultima oră, așadar suntem deja intrați. Ce piese avem primele 3 de acum? Alexandra Stan, Get Back ASAP, remixul Crash Alexandra, I Need You More, plus Fly Project și Aramoga, No Goodbye. Cea mai bună muzică se ascultă la Ahoy!

Vito Sarras, here we go. Se întâmplă aici gașca de Chisoman. Foarte, foarte multă lume în fața Beachbar-ului. Cum ziceam, între Beachbar și scenă. În Beachbar se află Olix, care este și la butoane, și la mix, și la reglaje, și la sunet, și unde vreți voi. Dacă auziți microfonii pe mine, trebuie să mă înjurați. Da, DJ Young pe scenă, la moment pe PJ Winston. Rămânem cu el aici pe scena Summer Kiss. Vine acum pentru voi să ne cânte live, în direct pe radio, Flora! Wow, wow, ce gașca aici la Summer Kiss. Sunt impresionată, vă auzeam din mașină și nu știam cum să ajung mai repede. Da, da, da, da, așa e, așa e. Facem puțină călăgie pentru Laura. Ok, cred că nu mai plec de la Costinești. O să mai stau așa vreo câteva zile. Bine, faci, hai să ne spui ce piesă ne cânti astăzi pe scena Summer Kiss. Păi am o surpriză pentru voi. Pentru cei care nu știau, ea este vocea din piesa Accent My Passion. Cu asta începem. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, toată lumea! Da, să vedem, știți sigur piesa asta? When I'm moving closer, we keep going away. Don't let go to run away, love. I still got a feeling you are my passion. Don't let go to run away, love. asta cine știe. Nimeni nu plânge la Costinești, nu-i așa? Nu suferă nimeni din dragoste aici. Continuăm cu PG Winston, live la percuții și cu gașca de chisomani, care sunt foarte, foarte, foarte mulți aici, între beach, bar și scenă. Hai să vă asculte o țară întreagă, 2, 3 și... Cea mai bună muzică! Se ascultă... La Kiss! Fire in your eyes.

soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Pentru cei care ne ascultă acum, foarte mare nebunie în direct pe radio, în direct pe Kiss FM de la Costinești. Summer Kiss 2011. Facem o pauză scurtă. Stai, înainte de pauză să spunem așa, am pus o poză pe facebook.com/KissFM România chiar acum cu nebunia de aici. Cei care sunt online, cei care pot să intre pe facebook.com/KissFM România, să intre acum, vor găsi acolo link-uri cu poze, cu filmulețe, cu toată nebunia care se întâmplă la mare, la Costinești, vara aceasta, la Kiss Kiss in the Mix. Ne tragem în 4 minuțele înapoi, în direct, în toată rețeaua Kiss FM, DJ Anx și Olix și toată gașca de aici, cea mai bună muzică! Se ascultă! We love the summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Mix on the beach with Olix and DJ Young. DJ Young, Summer Kiss Kiss in the Mix 2011, live de la mare, live de la Costinești. Să auzim încă o dată, gașca! Și avem niște băieți aici care strigau, ia! Ce strigați? Ia, ia, ia! Hai, Macau! Macau, Macau! Macau! Ok, ziceam că în fiecare zi începem sau undeva pe la mijlocul programului avem câte o gașcă pe scena Summer Kiss. Astăzi a fost Bacăul, ieri am avut Sibiul. Să vedem ce o să mai fie mâine. Am mai avut și Oradea, Găști, și Timișoreni. Multă lume. Continuăm mixul. O grămadă de piese au mai rămas până la ora 18. Mai exact 14 minute, atât mai avem în direct. Dansa cu rulă! Asta e piesa prima dintre ele. DJ Project și Giulia imediat. E doar de noi. Și ne întâlnim și cu cel mai nou single semnat Voxis. L-ați auzit în premieră și în exclusivitate sâmbătă trecută, noaptea. Se numește I Just Wanna Hold You. Bine, eu și cântatul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Kiss Costinești. Y no te dejes aquí a la mina. ¿Quién puede parar de Thank you. aici pe plaja Summer Kiss din Costinești la Kiss Kiss in the Mix. Gata, aici se încheie emisia noastră de astăzi. Îi salutăm pe toți cei care ne ascultă de acasă, celor cărora le-am făcut poftă să vină la mare. Dar mâine o luăm de la capăt. Olex și DJ Young vor fi împreună cu voi live de la mare, live de la Costinești. De-abia mâine suntem la jumătatea verii, pentru noi cel puțin. Intrăm în curând în luna august, așa încât pregătiți-vă pentru încă o lună plină. Mă rog, lună plină de, da, de distracție. Nu pe cer, ci aici în Summer Kiss. Îi mulțumim frumos lui PJ Vincent, a fost alături de noi astăzi. Îi mulțumim și Lorei că ne-a cântat și ne-a încântat, cum se zice la televiziune. Și mulțumim găștii de aici din fața Beach Bar-ului. Mulțumim frumos și colegului Marian Boba, el a fost la butoane acolo în studioul din București. Tot cu el ne întâlnim și după ora 1 noaptea, când o să fim cu partidul Kiss FM live din Eforie Nord, din clubul Yacht. Aolic și Dan Fințescu să fie acolo. Gata! O seară bestială mai departe, mergem la plajă, mergem la o bine meritată baie acum, pentru că este o vreme superbă pentru făcut baie, bate puțin vântul, așa încât e indicat să stai mai mult în apă ca să nu ieși afară, să nu-ți fie frig. Seară frumoasă tuturor, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Summer Jam, all across the globe, playing the hits all summer long.